İhlas erişin başı, nefsi amelle taşı. İhlas erişin başı, nefsi amelle taşı. Akıdır gözden yaşı. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. İslam'ın yolu tek bir, çiçek arıp tek bir, getir aşk ile tek bir. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. La ilahe illallah.